Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Buyursunlar efendim. Madrid'den bir haberimiz var, İspanya'dan. Madrid'in kızları yaman olur. Evet ya, İspanyol kızı değil mi? Maalesef Madrid'in psikoposları yamanmış. Hadi ya. Yapma ben. Psikoposlar toplanmış. İspanya Psikoposlar Konferansı önceki gün yapıldı. ve bir takım... kararlar mı almışlar? Psikopoza almışlar. Bağlamışlar. O günah, bu günah diye. Hakikaten öyle. Günahları belirlemişler tek tek ve hadi üzerinden ya geçmişler. Yeni günah listesi çıktı diyebilir miyiz Oktay? Yeni günah değil. Aslında bunu sık sık söylüyor Psikoposlar Derneği. Ama yazılı değildi galiba. Ya, o yazılıydı. Bu kuralı ben hiç görmedim. O kadar araştırmalarımız oldu. Yani bunu bir kere daha oy birliğiyle, dikkat et, oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kabul etti. Demek ki çok, çok ayıp bir şey demek ki herhalde. Böyle bir şey. En büyük günah herhalde. En büyük günah. Öldürmek mi? Yok, öldürmek değil. Yani gasp mı Oktay? Gasp mı? Yani gasp da değil de, yani bazen de gasp gibi de olabiliyor da. Cürüm meşhut mu? Efendim? Cürümü meşhut. Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak mı demek istiyorsun Fahir? Ha, ben cürümü meşhut. Yaralama mı? Yaralama. Hayvanlara eziyet mi? Yani insanlara eziyet mi Oktay? Keşke o da olabilir. Yalan söylemek mi? O evet, en güzeli bence o olurdu ama maalesef o da değil. Böyle kendi kendime zarar verme. Etlerime burmanma mesela, böyle. Yok abi, ütü mü? Ütüyle basmak mı? Bastırmak mı belimize? Kızgın. Ya hayır, daha böyle günah. Daha acı bir şey mi? Bir şey mesela bazen belimiz ağrıdığında hani tuğla ısıtıp koyarız ya. O evet. Abi. Tuğla ısıtıp koyar mısın? Bir saniye. Nerede, ne zaman en son tuğla ısıtıp beline koyduğunu sorabilir miyim? Ben yapmadım ama bizim Aysel abla zamanında yapmaya çalışmıştı. Tuğla da yoktu. Mermer koymuştu. Just diye de bütün derisi kabarmıştı kadıncağızın. Oradan hatırlıyorum ben. Teşekkür. Gerçekten mi ya? Evet. Ben asker dedim herhalde. Hafazan Allah. Neyse yani o da değil abi. Tuğla koymak da değil. Psikoposlar konferansında. Yanına diş macunu sürmek mi? Buldum ya. Yani biraz daha şey düşünün. Yalan söylemek değil mi? Yalan söyledim. Hayır. Söyledin mi? Ya o da mı değil? Ya hayır. Şaka mı? Şaka abi, mı? Bir dakika ben... Hırsızlık mı? Örnek ver biraz. Örnek ver. İpucu ver. Ya örnek değil de evet, ipucu verebilirim belki. Şey yani mesela insan bir... bir insan düşünün, tamam mı? Tamam. Bu insanın bir mesela içinde içinden gelenler var. Evet. Bir de mesela olduğu gibi görünenler var. Söyleyemedikleri. Spekülasyon yapmak. Söyleyemedikleri işte bak, riyakarlık, tamam. İpucunu veriyorum. Ver. Bu bana içinden mi gelen, söylenen şeyler değil. Onlarla ilgili bir şey değil yani. Söyleyemediklerimiz. Tamam. Bir uygulama daha çok bu aslında. Kitap mı yani bu? Biz, ne kitabı Fahir ya? Ne bileyim, uygulama kitabı gibi. İnsanın geride kalanlar falan. Uygulaması. Çok yani, güzel roman ismi olur. Pratik bir şey. Söyleyemedikleri. Cevap veriyorum. Öyle bir şey ama çok günahmış, öyle söylüyorlar. Yani çok her günah... türlü uygulama mı? Her türlü uygulama, özellikle bu yani günahın... bazı şeylerin teoride kalması günah değil ama uygulamaya geçilmesi, pratiğe dökülmesi günah mı? Evet, aynen öyle. Şöyle pratiğe bir şey. Dökülme, yani evliliğe karşı yapılan bir saldırı olarak yorumluyor bunu. Ne diyorsun? Haset mi? Abi yok, içten gelen bir şey değil bu. Şöyle uygulama şey diyorum. Sorabilir miyim? Bak şimdi netleştireceğiz her şeyi. Oktay'cığım, mesela bir kişi üzerinden gidecek olsak, mesela başlı başına bir adamı alalım. Bir Oktay Demirci'yi, atıyorum Mehmet Efendi, kim olursa onu alalım. Onun hayatı üzerinden belki biraz yardımcı olabilirsin. Veya şöyle soralım. Ben mesela bu günahı işliyor muyum? Zannetmiyorum. Zannettiğini zannetmiyorum. Ben işliyor muyum? Ben işlemiyorum, onu biliyorum zaten. Yani günah olsun veya olmasın, bu uygulamada değiliz biz Ege seninle. Fahir, senden çok emin değilim abi. Ha, bir günah keçisi aranıyor, o da ben çektim. Çok teşekkür ederim abi, yok, ya. Yani ben bunun günah olduğunu söylemiyorum sana. Yani bunu aktarıyorum da sonuç olarak. Ha, bir günah keçisi aranıyor, benim anladığım bu. Keçilere eziyet mi? Hayır değil. Ya şöyle düşün abi, şimdi mesela İki kişi karşılaşıyor ya. Evet. Mesela tokalaşıyorlar. Tamam. Tamam mı? Merhaba. Bunun günah bak, bunun neresinde? Dur, çok özür dilerim. Bu değil, bu değil. Ha, medeniyet ya. Bu medeniyet ya. Ben merhaba diyorum. Tabii ki öpüşürüm de. Merhaba kardeşim, nasılsın? Nereye? Efendim şuraya gidiyorum. Ay ben de oraya gidiyorum. Haydi hep beraber. Bunlar konuşulur. Şimdi bir dakika Oktay, bir dakika. Buna burada mim koy. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.